بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبو الفيض العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وعلى طريقة الفاسقين جتاي بي فاسي ني وون سي آية بيغا خامتيني ci lenn ci borom xoxom rahmanallahu taala moy ayu bi ñeek ci suratul fatiha donte ñu ci dess mom moy ñaarelu ayu bi suratul fatiha te moy ba alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi won ci rabbu manam di wax ne bok na ci tur yalla suñu borom subhanahu wa taala waxon nañ ne rabb ci tarbiya la joge wala ci rabwa bude tarbiya moy yar bude rabwa moy ak yekitiku ak aw dun wala donc su kawé wala aw tundu bok aw dun wala aw tundu wala yoon wala niki nonu kon dafa am ay sens yu bari comme niñ ko waxan ko rap bok na ci sens yu al khaliq hein bok na ci sens yi manam malik moy borom comme niñ waxe rabbud dar wala ku mom dal mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax nan bu len bu kenn wax la yaqul ahadukum rabbi wal yaqul sayyidi wa mawlaya ah manam di wax sang manam bu wax sama borom manam lay wax rek wala ndax baat bobu manam li geur moy ñukoy waxal yalla subhanahu wa ta'ala mais fofu sang lay tek sayyidu motax mu na lay wax sayyidu wa mawlaya manam pour mu remplacer baat rabb bi niki nonu mom mo ñew ci uzkurni inda rabbika yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam lim waxon uzkurni nak ma fataliko inda rabbika fa so sang manam wala parce que koko momako won do liguey rek keur bour ngeng ak innahu rabbi ahsana mathwaya yent yalla yusuf alayhi salam lim waxone bour ba lim waxone jaboru bour ba nan ah innahu rabbi ki kat sama borom la mam sama sang la ahsana mathwaya rafatal na sama nimu dekke manam nimu dekkale man dal nimu dekkale wa rafatal nako niki nonu rabb day yor manam ma'bud i'budu rabbakum wa moy comme sunu borom fu wax ci alquran nan fa'budu rabbakum jaamulen sen borom ak ittaqu rabbakum na ngeen jaamu sen borom moy ki ngeen wara ci am na ngeen ragal bok sen borom koku wa niki nonu rabb day tek muslih ki yewenal ay mbir comme ah mom lañu waxon na hadith bo bi mu nan halaka min ni'matin tarbuha alayhi wa moy wajjo seti ji mbokam ci dekk wo wa yalla sunu borom xana ka yoni ko ab malaka bo malaka ba nan ko ndax dafa am xewal go xamantene dal mom nga koy samal diko ko yewenal manam ba tax sen digeunte nga mën ko yewenal wa kon yoyu dañ koy wax rabbu yoyu ci gatal lolou gisson nañ ko dañ wax rabbu tamit moy sahib manam borom nangam comme ñu waxe han sahibul bayt borom kër gi niki non lañ wax rabbul bayt borom kër gi wa maana bobu la am niki non legi nak masala yi nga xamne mo lañ ci manam mo aju won ci lolou bala ci walu gogou modon batu arrab budé alif lam dañ ko def ci am dañ koy téré kenen ko tuddé kenen ndax suñu borof subhanahu wa ta'ala mom rek moko jago ndax suñu borof subhanahu wa ta'ala mom rek lañu wara jamu mom rek manam dafa am lo xamantene buñ ko tuddalé niki non manam buñ ko tuddalé buñ ko defé tarif manam def ko article défini koku mom rek la comme malik ak malik al malik ak al malik malik kesse moy bour bi yalla moy borom mbir bi voilà moy borom mbir mais buñ ne parce que amma al malik mom moy yalla kesse niki nonu parfois tamit ñu wax مثلاً رب الدار ولا رب البيت ولا رب نانغام دال مانام بوروم نانغام فك ميم بو فكانتني دنج كو تعريف مانام دنج كو ديفينير لول دا فاي مان لول داكونتي وول اك لنين باسكو داكونتي وول اك ني موم مومول ليب مانام لول مننا باج حرام تو سامبلمان باسكو سونو بوروم سبحانه وتعالى موم موم مانام mo manam momum lepp mom nak buñ ko waxe rabb manam limu mom rek lañuy askanal lool kon lool da konti wul lool mën naane ñu ne rabbal bayit wala nangam kon yeenti yalla yu salatu wassalam kon baatu rabb bobu mu doon jëfëndiko tamit li tax mu jëfëndiko ko nan manam di tuddu nit nan diw moy sa rabb manam wala ki moy sa rabb man manam moy sama sang koku ci sens bobu lay am and ak yentou bi sallallahu alayhi wasallam daf ko téré lolou day delu wat shar'u man qablana manam mas'ala usuliyo bobu la manam shar'u man qablana bu fekkete ne shari'a ñu jitu ñi la koku du nek suñu shari'a su fekkente ne dañ ko nas manam suñu shari'a dafa ñu indi lu wuté ak lolou amma bu fekkonté na suñu shari'a ñew na te indi wu lu wuté ak lolou boba day mëna wëy kum fa kharru lahu sujada manam ci yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam batay manam frère ami dañ ko sujjotulon te ku ne xamna mi sujjotal kenen kudul yalla dafa haram te bokale la ci bokale yu gëna mag la bok comme ni nga xamantene amana dinañ ko leral inshallah ci masala yi nga xamantene ñom ñu aju ci ayi inshallah ta'ala ala kulli halin suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy rabbul arbab wa rabbul arbab comme ni nga xamne non la ñëwé ci ñaanu yi nga xamne dañ ko toxal jël ko ba ci yentibi sallallahu alayhi wasallam muy wax rabbul arbab moy tamit di wax suñu borom nank musabbibul asbab wa rabbul arbab wa musabbibul asbab wa yow yalla yow nga xamne yaay borom yi manam kon fofu yeneen borom yi manam ñu luñu mom tamit de toute façon majazi la wala manam dans un sens figuré la wala bok suñu borom mo len momale dara wala mo len sangalé dara ñu nek sang lool waaye du né tout temps loolu day nek lu dagan ci ñom wa suñu borom subhanahu wa ta'ala nak mom lepp te loolu mo war ci mom subhanahu wa ta'ala rabbul arbab moy musabbibul asbab moy sababul sababi subhanahu wa ta'ala wa subhanahu wa ta'ala jalla jalalu kon insha Allah taala ñu jall ci benen baat bi nga xamantene insha Allah ci lañu jéxale ci la ay bi jéxé té insha Allah taala buñ ko jéxalé nak ñu doogu ñu ci manam li nga xamantene mom lay jàng ci ay bi té muy masala yo xamantene yu bare la xawma sax bo xam dinañ jàng lepp da jàng lepp do yaakaar né sax dañuy am yo xamantene après dañ koy bayina parce que manam bari gi mu bari ak yépp am solo nga xamantene mom la am solo amana buñu yexé ci yeneeni ay ci teer bi inshallah taala yoy ñu ni gis leen ala kulli halim kum manam al alamuna manam moy rabbul alamin moy borom minde fi kon dañ ko askana la minde fi suñ borom subhanahu wa taala li nga xamantene mom lañuy xam moy al alamuna moy minde fi suñu borom subhanahu wa ta'ala mo len amal ñoom ñep te mom moy ki len bindu kon moy ki nga xamne moy seen sang moy ki yewinal seen mbir mom moy ki nga xamantene mom moy sopandiku ci seen mbir manam yoy yep baatu rabbul alamin kon daf koy tek amma al alamin nak manam minde fi ñoom manam al alamuna manam li tax ñuy wax rabbul alamin te ken wax rabbul alamuna moy lolu jubul ci arab rabbul alamuna jubul ci arab parce que tout simplement manam idafa bi motax même bu fekkul won né ba manam lepp dafa aju ci lillahi rabbil alamin bu do rabbi fi même bu nekkon rabbul alamin kessa lañuy wax rabbul alam parce que manam liñ idafa bi motax la manam liñ ko askanale mbir mi la xam na lañ koy waxate ci tuba mais niñ koy askanale manam le fait que ñu askanale minde fi borom bi wala borom minde fi wala lol la legui comme buñ né le roi des voilà complément de nom voilà kon lolu moy complément du nom deng legui kon al alamuna kon manam moy bu nekkon mom kessi al alamuna lañuy wax manam kenn du jek jek rek dal ni al alamuna lañuy wax manam ndax jam'u muzakkar salim la manam moy jam'u moy pluriel la wala legui pluriel yi nga xamantene ñom moy ni mo am waw ak nun nga ci yok su fekkentene ay sujet lañ su dé ay complément lañ nga yok nga ya ak nun nga ci yok muy alamina au lieu de alamuna mais bu doon sujet la al alamuna ngay wax legui kon alamuna manam pluriel la ci alam alam nak manam moy monde moy aduna mom kesse mom nak ab jamu la mom ci jëmi bopam ab pluriel la bo xamantene amul singulier mom ci bopam voilà comme niñu wax raht moy nit ñoo mbolo su ndaw moy mbolo go xamantene ci digënté ñett nit la ak fukki nit loolu ñaan raht moy ñi ñu wax yent yalla shaybu ara law fa law no yent yalla shaybu la fa law la rahtuka la rajam naka ok fa law la rahtuka bu dul won gis nga sa gaay yi ñi nek sa wet ni gaay yi nga xamantene sey mbokk lañ wala en tout cas dal tax nañ dal bo ñun mënuñu la def dara la rajam naka ko nanton doon lan la jam am dañ lay sami xer ba nga dée voilà sa clan voilà manam ne raht digënté juroom digënté ñett nit lañ koy wax ak juroom ñent nit manam du mat fukki nit voilà mbolo su ndaw la wa mais nak ñoñu dañu am doole manam xeyna lobby la mom lañ wax lobby wa am doole lañ wa légui kon raht manam non la mel tam comme alam la mel niki nonu ak lu demel ka qawm un peuple manam ay nit han aw nit ka aw manam xam nga ñoñu mbolo lañ mais amuñu singulier en fait ñoñu amuñu singulier ñom non lañ mel kon alam nonu la mel legi alam moy monde moy aduna legi buñu waxe manam mi ngi jugge ci al alam ak al alama al alam ak al alama alama manam alama moy mandarga alam moy lo xamantene masalan dafa ragneeku dafa yekiti ko ragneeku manam ñu mën ko xamé ni voilà moy nakolako wax bimu nan alam bari na lu ñew ci khilaf zahab masalan mu utiliser baatu alam voilà alam fofu lool lay tek nabil alam voilà min nan no arada allah nashatana abana min nurihi nurin nabil alam voilà buma ngok voilà alam bo ko ko lool la manam moy aba annahu liwal bor moy mom kat suñu borom sanata if jamono je nga xam de arada namna nashatana suluk sosu abana dafa defar rek dafa sos min nuri ci tukke ci leram nuru nabil alamin leram yenent bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam moy mandarga bi ki nga dafa ragne wa moy comme comme l'imam bousayri radhiyallahu wax nan da'ami wa wafi ayatu lahu zahara zuhura nar alqira laylan ala alami wa deng mune suñu borom subhanahu wa ta'ala mune ñoo gisé radalane da'ami bama wa wasfiya mu melal ak sama melal manam ma melal la ayatu ay nga xamne la ha mo ne ci alquran yo xamne zahara dañu feñ zuhura narul qira feñu tak tak nganale ga moy arab yi buñ dan def sen dañ dan jël narul qira moy tak tak la guñ dan tek ci buntu keur yi nga xamantene dañuy xamni fi ku fi ñew rek dañ lay ganalé nga xamantene gan gu fi ñew rek da ngay ñew waye mu ne lay lan guddé ala alame bu nekk ci kaw doj montagne voilà manam ndax montagne day tax ni mëna xamé ba keur gi day nekk ci kaw montagne bu ko défé fo mëna tollu ci wét gi rek nga man ko xam xamné keur gi ni la mel keur gi mom ku fa dem ndax dañ fay def tak tak te guddigi day dëndum fofu xam nga amul won ay lampe ki lumière yi bari yi nga xamantene legui nak boba da ngay xamni kon fi buma fa démé danañ ma ganalé wa lolou mom manam mune aya alquran kay mo won la ma melal la ko melal gu raw go xamantene day melne tay biddi wi hein manam ki bi leer gi tay tak tak bo buñ ko tegon tay ci tak tak nganala gogé buñ ko tegon ci kaw dojo ci kaw manam montagne mandar ga fam liñu xamé manam lu ragné ko lay don dal wa comme buñu ñëwé drapeau bi dañ wax alam manam drapeau bu ñëwé comme par exemple bo démé palais wala ki wala yeen ki institution préfecture maire wala da nga gis ñu jël drapeau réew mi tek ko ci mu kawé mut wa mo lol moy alam wala donc wala légui dañuy xamné kon fi rek ci lañuy xamé ni a fi ku fi ñew di nga dugg ci institution manam institution réew mi yépp ni muy doxé tay bu mu ñëwé ci fi ni ñu def drapeau bi mu kawé ni bu mo fi ñëwé dina fi am ay renseignement yu doy ba paré tam dina xam nu réew mi di doxé nan lañu ci et cetera manam dina gis autorité yi et cetera lolu moy alam ala ala manak moy mandarga moy luy tektale ci dara voilà denga motax comme par exemple li ki wax imam al-bukhari rahmalahu ta'ala la par exemple dali alamatul imani hubbul ansar voilà wala babun hubbul ansar alamatu wala bak alamatu iman hubbul ansar ben lañ ñu ñaar dama faata ban la ci wa me dal non la ko non la ubbe buntu bi non la wax lool buntu bi ci kitabul iman manam ne mandar gay ngeum yalla moy lan moy bëgg ansar yi wa ansar moy ñi nga xamantene ay sahaba yi nga xamne ñoo nekkon medina wa medina bi yeen sallallahu alayhi wasallam ñew ñu dimbal yeen manam mom ñoom ñu dimbali ko ci diine ji pour diine ji taxaw waye ñoñu djublu wuñ ci ñoñu kessa manam djublu wuñ ci ñoñu kessa manam ñoñu en particulier ñoñu ñoo tax ñu wax manam en particulier mais en général moy ñepp ñi nga xam dañuy dimbali diine ji bëgg leen koku dafa manam dafa bok ci mandar gi ngëm yalla ko gis motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax yistu mu indi hadith bi ci teggu imam bukhari rahmalahu ta'ala indi hadith bi teggu yaronte bi tax di wax nan sallallahu alayhi wasallam nana hub ayatul iman hubul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar ah gis nga mu da wax aya bo mu la aya wala alamatul iman hubul ansar wa alamatul nifaq bughdul ansar mandar ga bi wonane nit ki gem na yalla moy day beug ansar yi wala day beug ñi di mari diini mandar ga bi wonane ki nafiq la moy da len di bañ parce que duñ ko arranger parce que day tax ay wala duñ ni arranger ay affaire kon lool day wonane ak nafiq la yalla nañ yalla sabu kon lolu manam comme ni khalil wa rahmalahu khalil mom muné lolu moy manam khalil bi nak bokut ak borom mukhtasar khalil ibn ishaq dedet bokkuñu rahmalahu dedet koku faqih la bokul ki la ki grammairien la ci grammairien magi la bok voilà bokkuñu quoi wa té mom moko mak aussi khalil bi mom mak wa bobu grammairien mom mo né kon alama manam ci alama ak alama la jugé alama bi tek mandarga pour wané né ndax lan ndax ma aduna alami suñu borom subhanahu wa ta'ala manam daf ko tek manam muy tektale borom subhanahu wa ta'ala voilà le fait que muy tektale kon borom subhanahu wa ta'ala manam kon lool mom motax aduna bi manam ñu tuddé ko manam alam aduna kaw manam ñu tuddé ko alam aduna bi manam ndax lan ndax day tektale ki nga xamantene mom moko bindu mo suñu borom subhanahu wa ta'ala kon bu boba di nga gis ndax idafa gi am fi manam bu boba nak alamuna day nek monde yu bari voilà hein kon bu boba da nga gis monde yu bari la legui bu boba da nga gis importance bi nga xamne mom la idafa gi am manam rabbul alamin manam kon boba aduna bi ñom ñoy tektale kan borom bi subhanahu wa ta'ala bu roxo xawmi nak rahmuhullahu ta'ala tamit wax nañu ci alamuna yi manam ñoy ñan ak lan lañ ci djublu ak ñaata lañu ak yu mel nonu kon bu jekk bi moy ñom ñoy ñan ñen ñoy alamuna yi bu roxo xawmi rahmuhullahu ta'ala wax nañ ci yu bare bare ñu ne mbolo ci bu roxo xawmi rahmuhullahu dal ni alamuna ñu ci djublu rek moy manam moy lepp rek luddul yalla lepp luddul yalla kok ci alamuna yi la bok kok wa alamuna yi lañ bok ah te wax jojo inshallah taala gënañ ci ñew benen wax bi moy comme matalan li ibn abbas wax radiyallahu anhu mune al alam alamuna yi manam rabbul alamuna yi ñi ci jublu moy nit ñi ak jinne yi ak malaaka yi ak sheytaane yi moy ñoñu ñom ñoy ñom lañ ci jublu wax moy parce que mune comme li alquran ne subhan ne manam astaghfirullah ñeneen ñene de rabbul alamuna ñi ci jublu moy wa dool tam deene ci ibna baham rabbiran mom ibn alamun nit ci mooy nit ñi jinn yi ndax la baat ba tabarak lay di nazar furqan ala abdi li yakuna lil alamin nazira wa tabarak barkel na tabarak day dolli ak yiwu gi tukki ci mom di ñew ci jami allazi nga xamne nazala mo wacce al furqana al qur'an di tekkale digeenti deug fen digeenti lu baax ak lu ban ha ala abdi ci jaram bi sallallahu alayhi wasallam mu wacce ci mom téré bi la xone lan ngir mu nek lan naviran di kuy xuppaté kuy warata lila alamin ñeen mindi manoo kon boba nit ñi ak jinne ñoo ci dugg donte lu bari ci borom xoxo rahmatullahi alayhim duggal nañ ci malaaka yi ak yenen mindi yépp sax d'ailleurs ku melni tajuddin as-subki rahmalah ibn hajar al-haythami an-nabahani rahmatullahi al-jami ak ñeneen ak ñeneen duggal nañ ci manam ne yentim sallallahu alayhi wasallam biñ ko yonne ci mindeef yep limi tekki alamuna biñ ci limi tekki moy han moy nit ñi manam malaaka yi ci sax ci lañ bok te preuve bi wone ne malaaka yi ci lañ bok moy guddik rañaan bi laylatul isra bi yentim sallallahu alayhi wasallam yegge ci asmani fofu malaaka yi kenn romu na leen ñoom ñep té kenn ku ci nek ci malaaka yi fofu manam fofu la leen jité na leen julli yoni giñ ko yoni nak ci malaaka yi tekki wul ne daf leen yoni pour taklif pour ñu def han pour mu di leen ñu tek togu leen jëf wala ñu di leen tashri'a am manam ñu di leen teeralal yoonu shari'a ak yu mel non mais yoni gogu yoni teranga rek la irsalu takrim la ak tashrif lool rek la ngir teral leen la ngir teral malaaka yi ñoom lool malaaka yi waaw le fait que ñu joon ñu yéne tik sallallahu alayhi wasallam ci ñoom voilà ah lool kon amma rab yi ci dess animaux yi ci dess tamit yéne tik sallallahu alayhi wasallam yoni giñ ko yoni ci ñoom ñepp muy addu yépp ñoom ñepp té likoy wone moy lég lég amna ay animaux yo xamantene dañuy sédé dañuy wax sédé ni mom moy yéne tik yalla bi comme mbeutuma dé won et cetera mais ci yoonu mu'jiza manam ñun ñepp ñu séré ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo yaronte bi yalla wa ak yu mel nonu lolu ak garab yi wa da abdu dawati fil asjaru sajidatan wa garab yi da duggé garab duggé fele comme la way dañu won kan mo gëm yow li ngay wax muneko yow sédel ni man yalla amul benn guru yalla te man muhammad yaronte yalla la sallallahu alayhi wasallam muneko kuko sédé kenen muneko garab mu xol gisuf ci kenn mu gis garab muneko garab ge sédé nako muneko mo wax yow way muneko mani xara woko garab gi ñew ñew ba ci karam sujjo jogal dali dako waaw muneko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa sallallahu alayhi wa sallam yoon day tekk lan yoon nañ ko ci ñooñu mais ñooñu kenn du len def taklif manam teguñu ko ci sen kaw me dañuy deugal manam dañuy té lolu bari na lu muy am moy la ngay gis ay animaux yo xam tane dañuy juddu rek masala ñu bind ay Allah ci sen kaw ak ay Muhammad ak yu mel non yoy ak yeneen ak yeneen yoy wone ni manam lu me lolu teranga la go xamantene kon bu boba alamuna yi du juddon malaaka yi ak nit ñi kesse mais lepp doy dugale ci biir té lolu moy li gëna deugar insha Allah taala comme ni nga xamne non lañ ko léral ak wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoni wuñ la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ludum nga nek jëm yeurma ne ngir mbolam mindi fi mbolam mindi fi nak dara gennu ci kurul yalla mu ci gennu ci waye donte borom xoxo rahmatullahi alaihi batay amna ñuy wax ne manam borom ruh yi la manam ñi nga xamne moy rawhani yoni ñi nga xamne am nañu ruh malaaka yi jinne yi nit ñi animaux yi et cetera ñi xamne daal am nañu ruh moy ñi nga xamne duñ ay jamaadat duñ ay pour wax la ne la batay wax ju di geuna deuguer moy wax ju ndiek yi moy ne meme ñooñu bo xolé suñu ne yeurm nek yenenbi sallallahu manam yeurm nek suñu borom subhanahu wa ta'ala lay jaar ci yenenbi sallallahu du ñu ci ñoom wa te lolu koku dafa leer manam zahiru aya bi da koy feñal deja parce que waru ñu genné aya bob waru ñu ci genné leneen lu dul ci dalil bu leer wa voilà te lolu boole ko wala ko le fait que ñu xamne masalan yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy li nga xamne moy nurul aqwan mutakawinatu adami sahibul haqq rabbani moy albaqa asta an alhaq lati ra'ayna rahmat rabbani wa liyaqata mutahaqqata alha'ita wa kayt bi markaz fumul ma'an wa nurul aqwan mutakawinatu adami sahibul haqq rabbani wa moy nurul aqwan mutakawinatu gis nga moy leeru lepp lo xamantene nek tieflu wa al mutakawinat meme yi nek yi manam yi nga xamantene day nek suñu borom diko amal lepp nak dara genn ci bir moy leer gi nga xamantene fala moy rogalat ba ci bir mbir yoyoy moy secret bi ci bopom bi doxal mbir yi moy leeru yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon lool day tek la ne bu ne moy yermande gi manam rahmatan lil alamin ñeel mindif yeb te ya sama borom subhanahu wa ta'ala ne wa rahmati wasi'at kulli shay'in sama yermande dafa matale lepp kon ci lañu xamé né yërmëne gogou dafa manam matala ci mbolé mindi fi nit ñi jinné ak malaaka yi ak inani manam ak rap yi manam ñi nga xamné dañuy dukk ci kaw suuf ay ñi dukk ci asaman ak ñi nga xamantene manam ay objet inanimé la ñoom ñep duggal la ñu ci biir d'accord wa wax nañ tamit né manam ay manam té bokk na ci li gëna dëgeural wax joju bok na ci li gëna dëgëral wax di wanane ala alamuna ñepp lañ moy li fir'auna la joon yentiy ala musa ala nabina wa alayhi afdaru ssalatu wassalam ndax daf ni ko wa ma rabbul alamin munako rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma deng moy borom asamani ak suufsi ak li ci digënté jeexna borom asamani yi ak suufsi ak li ci digënté dara gënatu ci hein kon lool mom moy wone suñu borom manam rabbul alamin lool lay tek te loolu alquran ndax tafsirul quran bil quran mo gëna yey manam alquran bu baatu alquran ñewé hein wala expression alquran ñu bëgg xam ban lan lay tek ñu jël xol ba xam expression bobu ñu waat na ci alquran mais d'une façon buñ ko gëna léralé lool mo gëna yey ngey wuti ci benen film te loolu bok na ci likoy wone kon manam né hein kon rabbul alamin moy lan manam al alamin moy lan kon aduna bi yepp lay tek kenen ku dul yalla manam ñepp ño ci dugg mom dess yalla yalla rek ci gennu subhanahu wa ta'ala niki nonu borom xam xam yi ku melni am rahmatullahi alayhi amna ci ñom tamit ño xamantene wax nañu ne al alamin manam moy wajamuna june wa jamono dina te lolou bokku